Allah sözün en güzeli olan Kur'an'ı. Ayetleri birbirine benzer, uyumlu, ahenkli ve yer yer tekrar eden bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden derileri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine yönelerek yumuşar. Bu kitap, Allah'ın hidayet rehberidir. Dilediğini onunla doğru yola iletir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren bulunmaz.